cinsellikten, cinsellikte kadınlardan aşağı olan erkeklere şehvetle gidiyorsunuz. Aslında siz sınırı aşan bir toplumsunuz. Evet. Şimdi bu uyarı ve toplumun cevabı şimdi burada. Evet. Ve toplumunun cevabı yalnızca onları kentinizden çıkarın çünkü onlar fazla temizlenen insanlarmış demek oldu. Alay ediyorlar. Evet. Şimdi yine bu devam edecek. Bu ayetlerin hepsini ben sunayım da tabii. Ondan sonra tek tek 80. Bunun üzerine biz de onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısını kurtarmadık. O geride kalanlardan düşünce bakımından günahkar toplumla beraber olanlardan idi. Evet. Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık. Bak bakalım günahkarların sonu nasıl oldu? Lut kavmi ile ilgili de burada bu kadar. Evet. Metin olarak bize verilen bilgi var. Şimdi tekrar şey yapalım. O toplumuna gönderiliyor. Sizden önce alemlerin hiçbirinin yapmadığı bir iğrençliği mi yapıyorsunuz? İğrençlik, evet. Evet. Şimdi bunu biraz daha şey yapmak için şöyle anlatayım. Şuara suresinin 161. ayetindeki bir değini var bu konuya. Hmm. Hani kardeşleri Lut onlara demişti ki siz Allah'ın koruması altına girmez misiniz? Şüphesiz ki ben sizin için güvenilir bir elçiyim. Gelin artık Allah'ın koruması altına girin ve benim dediklerimi yapın. Ve buna karşılık ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak alemlerin Rabbi üzerinedir. Rabbinizin sizler için oluşturduğu eşleri bırakarak alemler içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? İşin aslı siz sınırı aşan bir toplumsunuz. Evet. Evet. Şimdi demek oluyor ki Nuh peygamberin kavmi yine şirk şeyleri olmakla birlikte ahlaki yönle de tamamen bir kopuşmuş içerisinde. Bunlar da ne diyeceğiz bugünkü tabirle homoseksüellik. Evet. Şeyini oluşturmuşlar ve işin kötüsü şu, bakın burada bir şeye dikkat edeceğiz, yani bunu çok şey yapacak. Bu şey orada cinsi sapıklık, bireysel değil. Ya işte yayılmış. Şey noktası bu. Bu bireysel değil. Evet. Toplumsal bir hale gelmiş. Hiç görmemiş. Yani o toplumun, evet. Bak şimdi diyelim ki cinsi sapıklık. Belki bunlardan ilk bunlarla türemiş değil yani. Önceden bunlardan evvel de olmuş olabilir. Ama olabilir. Bireysel. Heh. Başka toplumlarda da olabilir. Bireysel. Ama bunlarınki toplumsal olmuş. Toplumsal yani bunlara iyi dikkat edeceğiz. Heh. Ve dünyada hiçbir zaman için Lut kavminden başka hiçbir millet, hiçbir toplum bu cinsi sapıklığı toplumsal olarak işlememişler. Evet. Onun için o güne kadar da işlememişler. Tarihte o günden bugüne kadar da falan kavim de bunu toplumsal olarak yaptıydı, ettiydi falan gibisini haber gelmemiş. Kimse bilmiyor yani. Evet. Tamam. Şimdi burada Lut peygamberle ilgili bak şimdi şöyle şey yapayım. Gördüğünüz gibi Lut da elçi olarak gönder. Hani o toplumuna demiş siz den önce kimsenlerin birini yapmadığı iğrençliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten kesinlikle siz cinsellikte kadınlardan aşağı olan erkeklere şehvetle gidiyorsunuz. Evet. Şimdi bakın burada bir şey daha var. Bilimsel bir ifade değiniyor. Erkekleri erkeğin erkekle şehvet gidermesini kadınlardan şehvetin giderilmesinden aşağı seviyesiz buluyor ki bu bilimsel bir olaydır. Tabii ki. Bu o gün şey sadece şeydir. İfade edeyim şu şekilde. Evet, gayrimeşru şeylerdir. Şimdi Lut peygamberle ilgili de şurada şöyle söyleyeyim. Kitab-ı Mukaddes'in Tekvir'in 18, 19, 20, 21, 22, 23 bölümlerinde Lut peygambere de çok atılı iftiralar var. Evet. Lut peygamber orada iftiralar atılmış. Kitab-ı Mukaddes'te o iğrençlikleri, tamam, biz böyle bir çok değerli bir peygamberden tenzih ediyoruz. Tabii ki. Onun tabii öyle ki. Bir şeyler yapmadığını, tabii onlar da öyle bir şey olmadığını kesinlikle böyle şey yapıyoruz. Evet. Şimdi ilk şeylerde yani bu eşcinselliğin, homoseksüelin çirkinliği noktasında çok değişik görüşler vesaire şeyler yazılmış, çizilmiş. Yani dini masal literatürde tarzında. Ama şimdi onlar bugün için geçersiz, öyle şey değil mi? Değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili de bilimsel araştırmalar. Tabii ki. Bir günümüzde bunu şey yapalım. Şimdi bunun ötesinde ben burada bir şey daha hatırlatacağım. Böyle toplumu buna karşı geldi. Şimdi onun sonunu da anlatayım. Ve toplumun cevabı yalnızca bu uyarıya. Onları kentinizden çıkarın çünkü onlar fazla temize inananlarmış, insanlarmış demek oldu. Yani şimdi bir yerde de zaten hatırlarsanız suç işleyen bir toplumda, bir örgütte namuslu insanlar hep dışlanırlar. Evet öyle olur. Hepsi benzediği için birbirine. Ha, tamam. Tabii. Yani kendilerine benzemeyeni tabii ki. İşlerinde tutmazlar. Evet. Bu bütün toplumlarda o günden bugüne kadar sosyal da bir gerçek bunun var. Şeyleri var. Tabii ki. Şimdi ben şu anda şöyle söyleyeyim. Eşcinsellik İslam'ın tasvip etmediği bir şeydir. Evet. Şimdi hele hele böyle bu şehvet tutku boyutunda olursa. Evet, toplumsal bak, bir şeye ulaşmış. Şimdi evet. Bir de eşcinselliğin patolojik boyutu var. Patolojik. Ya patolojik tabii hastalık tabii. olarak boyutu var. Onun da tıbbi olarak evet. Tedavisi mümkün. Onların da yani tıp merkezlerine, doktorlara başvurmak suretiyle onların giderilmesi. Bazıları şimdi şöyle bir olay daha var. Doğuştan hunsa yani erkeklik ve dişiliği tam şeyli ağırlığı olmayan şeyde doğmuş olanlar var. Evet. Bunlar yine çevrenin veyahut da anne babanın kullandığı ilaç, yaşadığı şartlarla ilgili bir olaylardır. Bunda da bir kusur yoktur. Şimdi bana çok sorular geliyor. Yani bu eşcinseller şöyle miymiş, böyle miymiş, şöyle yakılacakmış, böyle şey yapılacakmış falan filan, tedavi öldürülecekmiş falan filan. Tabii. Hayır, doğuştan olanlar veyahut da patolojik olanların ne suçu var ne günahı var. Tabii tamam. Ki, tabii. Bunlar tedaviye muhtaç, ilaçla, hormonal şeyle olur. Şimdi Kur'an'da Nisa suresinde 15 ve 16. ayetlerle bunlara yapılacak muameleden bahsedilir. Bak onu hüküm da bahsedeyim. Olarak, evet. Şimdi muhkem bunların hüküm. Hepsi de burada öz olarak orada Nisa suresinde inşallah çok tabii. ama bunların rehabilite edilmeleri olay bu işte. Tamam. Evet. Onların rehabilite edilmeleri gerekiyor. Toplum bunu şartta hatta, mı oluşturacak? Hatta şöyle söyleyeyim. Orada erkeklerin rehabilitesiyle kadınların rehabilitesinde farklılık var. Evet. Onu da söyleyeyim. İsterseniz mealen şöyle kısa öz şey yapayım. Tabii. Kadınlarınızdan aşırılık gidenlere, yani cinsel sapıklık edenlere, biz buna ne diyoruz? Lezbiyenlik tabir ediyorlar bugün. Kadın kadına. Kadın kadına. Şey, şehvet giderme. Lezbiyen diyorlar. Kendinizden olanların aleyhine hemen 4 şahit getirin. Tamam. Böyle yaptı değil mi? 4 şahit getirin. Şayet onlar şahitlik ederlerse, artık o kadınları bu zillet, cahillik, düşkünlük, sıkıntılı, mutsuz hal kendilerinden üst mertebeye ulaştırana kadar, şerefli, yüksek ve üstün ahlak sahibi yapıncaya kadar ya da Allah onlara bir yol kılıncaya kadar evlerde tutun. İşte rehabilite bu. Rehabilite bu. Bak şimdi şöyle bir şey var. Evet. Yani bu kadınlar, yani böyle bir defa bu şöyle demekte de iftira olmaz. Onun öyle olduğuna 4 tane şahit getireceksin. Tabii iftira olmaz bu. Tamam. Eğer ki bu doğuştan dediğim gibi patolojik olarak geldiyse onun da kendisi müracaat etmelidir kamuya. Tıbbi olarak. Kamu bu işe eğilir. Bunların tedavisi, rehabilitesi kamu tarafından sağlanır. Evet. Oluşturulur. Bu kadınlar tabii. böyle bir kitle, ev, okul oluşturulur. O okulda eğitirler, bitti. Öğretirler, tedavi edilirler, topluma kazandırırlar. Olay bu şekilde. Öyle dövmeydi, tabii. öldürmeydi, yok. Dışlamaydı falan filan olmaz. Olmaz. Şimdi sizlerden cinsel sapıklık eden iki er kişi hemen her ikisine de eziyet edin diyor. Bak bu eziyetinde şeyler var. Eğer tevbe ederler de düzeltirlerse artık onlardan mesafeli durun. Şüphesiz Allah tevbeleri çokça kabul eden, çok tevbe fırsatı verendir, çok merhamet eder. Tevbe etmişse yine tevbe, yine rehabilitasyon. Tabii ki, rehabilitasyon. Bak şimdi bayanlara ki muamele bir farklı. Evet, erkeklerdeki olan bir farklı. Niye? Eziyet diyor burada. Ha bak şimdi erkekte eziyet var, kadında tahammül şey var. Evet. Çünkü ne derler? Dağına göre kar. İslam dini kadını erkekten daha sosyal hayatta ön planda tuttuğundan dolayı onları daha değerli hale getirmek için daha iyi tedbirler önermekte. Daha iyi tedbirleri emretmekte daha doğrusu. Evet. Öneri falan değil yani. Kadına veren tamam değeri gösteriyor burada. Şimdi bu ben ayette bak şöyle bir şey var. Ben burada kısaca değineceğim. Orada ölüm onları vefat ettirinceye kadar diye bir şey var. Adam bak şeylere bakın ya, tefsir ve meallere bakın yani. İşin içinden çıkamadılar bunu, tamam mı? Bak açıkça söyleyeyim. Hiç. Ölüm vefat ettirmez. Vefat yani, ayrıdır, ölüm ayrıdır. Ölüm ayrı bir şeydir. Yahut da ikisi de aynıdır yani, tamam mı? Yani. Bu ayetin şeyini öyle şey yapsınlar. Nisa suresine burada, çıkarız onu. Evet. Şimdiki orada değişim onları geliştirinceye kadar demek o, tamam mı? Değişim onları değişim tedavi oradaki olması. Şeyleri onları evet yüceltinceye kadar. Evet, değişim. Vefat sözü tas tamam olmak demek. Evet. Yani önce tabii o durum bir sıkıntılı durum ya. Ondan üst mertebeye ulaştırana, şerefli, yüksek, üstün ahlak sahibi yapıncaya kadar onları eğiteceğiz. Bu kadar ha çok. Evet. Şimdi bu konu daha bir ayrı. Tabii. He. Ben burada bir kısa ara vereyim de sonra devam tamam edelim isterseniz. Teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Hasep, nesep söz konusu değil. Bitti. Olay bu işte. Bak bitti. Hasep, nesep söz konusu değil. Tamam. Şimdi Kur'an'a bakıyorsun. İşte böyle baktığın zaman mesela İbrahim peygamber, İbrahim peygamberin inanmayan, şirk içerisinde şeytan bir babası var. Ya. Ama babası tutup da şöyle bu İbrahim'in babası diye iyi muamele görmüyor. Tabii ki. Yine bundan evvel konu edilen, ilk konu edilen bu bağlamdaki şeylerden Nuh peygamber var. Nuh peygamberin bir de oğlu var. Ya Nuh peygamberin oğlunda da. O da gark olup gidiyor ve cehennemlik şeye gidiyor, gruba gidiyor. O da ya bu yabancı değil yani. Benim evladım. Bu Nuh'un oğlu, bizim peygamberin oğlu. Buna da bir göz yumalım gitsin falan filan. Yok. O da denmiyor. Ya, ibret alması şimdi, gerekiyor işte buradan. Şimdi burada... şimdi şöyle orada konu edilmediydi de böyle bunu Tahrim suresinin 10'da Nuh'un karısı da Lut'un karısı gibi düşmanlarla işbirliği edenlerden onu kurtarmadık. Çünkü o düşünce bakımından günahkar toplumla beraber olanlardan idi. Onlardan da. Onlarla işbirlikçisiydi. Tamam mı? Evet. Şimdi onlarla işbirlikçi, ona gabirin, onu geride kalmışlar falan da inanç olarak geride kalanlardan biriydi. Şimdi bu şeyde hasep nesep noktasıyla ilgili şeye baktığımız zaman Tahrim suresinde güzel bir örnek var. Allah kafirlere kendisinin ilahlığını, Rabliğini bilerek reddeden kimselere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını örnek verdi. Evet. Bakın kafir görmek istiyor musunuz? İşte. Nuh'un karısına bakın, Lut'un karısına bakın. Örnek. Allah şey etti. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun nikahı altında idiler. Sonra onlara hainlik ettiler. Ya. İkisinin kocası da peygamber olmalarına rağmen Allah'tan hiçbir şeyi onlardan savamadı. Ve o girenlerle birlikte siz ikiniz de ateşe girin denildi. Bakın Tahrim 10. Tahrim 10 değil mi? Ha Tahrim 10. Tamam. Şimdi bu ayetin devamında da bir de iyilere örnek verilir. Firavun'un karısının müminlere örnek verilir. Bir de Meryem Valide örnek verilir. Biz şimdi kafirlere örneği şey yapıyoruz. Bak bunu bunlar. Tahrim 10'da. Evet. Evet kafirliğe iki örnek. Evet peygamberin iki tane peygamberin karısı. Bak kafirin evet teki örneğe bak. Bunlar da işte. Evet. Ha bu ayetler geldiği zaman bakın şimdi şeyle. Bunlar da halka güzel bilgi vermekle birlikte bu olaylar direkt bir taraftan da peygambere dikkat et. Çok güzel. Tamam peygambere güzel dikkat et yani. Çok güzel. Tamam. Şimdi zaten bu ayet Tahrim suresindeki var olmasının sebebi Tahrim suresinin başında peygamberin eşlerinden iki tanesinin hainlik ettiğini. Yani evet. Ha, bizimkiler onu yumuşatmaya bakar falan. Orada kalpleriniz kaydedir. Yani inançlarınız bozuldu. Tabii. Zuhur kavli yaparlar ama orada. Ama öyle şey değil yani. Ha, evet. Tamam mı? Yok bala böreğe bilmem şeye getirmenin hiç bir şeyi yok yani. O iki kadın kim ise tabii yani peygamberi satmışlar yani. Tamam mı? Tabii. Peygamberimizi satmışlar yani. Evet. Tamam. Ve arkadan da çok güzel. Yani peygamber karısı bunu yapar mı demeye lüzum yok. Bakın Nuh'un karısı da Lut'un karısı da böyle yapmış, hainlik yapmıştı. Tarih örneği var. Yani Muhammed'in karısı niye yapmaz ki? Evet. Niye yapmasın ki demeye gelir. Tabii örnek işte. Tamam. Demeye gelir. Ve tüm Müslümanları da dikkat etmeye çağırır. Şimdi şöyle arz edeyim. Bir de bu konuda, bu konuyla ilgili yani Lut'un kavmine gelen noktalarla ilgili evet, farklı bir şey yapacağız. Misafir elçiler, oraya gelenler. Ey Lut, şüphesiz ki biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir parçasında ailenle birlikte hemen yola çık ve içinizden hiç kimse geri bakmasın. Burada olanları, eskileri düşünmesin. Eşin başka, onu nasıl almayacaksın. Tabii. Şüphesiz onlara isabet eden, ona da isabet edecektir. Şüphesiz vaat edilenin zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti yakın değil mi dediler. Kalkın. İşte biliyorsunuz, şimdi Cenab-ı Hak burada bir noktaya da açık açık şey yaptı. Biliyorsunuz bir toplumu elçi göndermeden helak etmez. Etmez. Evet. İlçi göndermeden helak etmez. İlk önce tebliğ yaptı. Evet. Şimdi demek ki bu toplum, işte burada şunu da bileceğiz. Sadece yaptıkları suçun cezası olarak helak edilmediler. Ve bir de ilçi. Hem de çifte ilçi. Lut orada ilçilik yaptı. Yalanladılar. Bir de daha sonra hani İbrahim'e de uğrayarak Lut'a doğru giden ilçiler. Evet. İkinci bir ilçiler var. Şimdi. Evet, onlar da böylece helak oldu. Şimdi şöyle bir şey anlatayım. Yine burada tabii Kur'an çok öz ve geçmiş kitaplarda olanların hani bazı bölümlerini doğrulardı. Diğer taraflarını da ayıklardı ya. Evet. Şimdi Kitab-ı Mukaddes'in Tekvin 11-17. Baplarında Lut ve İbrahim'le ilgili uzun anlatılar var. İşte çoğu da uydurma. Onları da bildim. Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık. Bak bakalım günahkarların sonu nasıl oldu? Evet. Ve günahkarların sonu nasıl oldu? Şimdi bu son ayette bize denilen şey, evet, herkes yağmur. Bir örnek verdik. Lut kavmi ile ilgili, Lut peygamberle ilgili. Burada Lut kavminin sonu nasıl oldu? Onu bir inceleyin. Günahkarların sonu nasıl oldu? Eserlerine bakalım tamam. O yerin. Şimdi burada Lut kavminin helakını konumuz olan bu konu Şuara 173, Nemiz 158'de de yağmur olarak burada hani yağmur gönderdik diyor ya. Evet. Ama Hud suresinde ve Hicr suresinde ise taş yağmuru ile gerçekleştirildiği bildirilmekte. Şöyle taş anlatayım, yağmuru. O ayetleri de burada vereyim. Sonunda emrimiz gelince oranın üstünü altına getirdik ve üzerlerine istif edilmiş pişmiş çamurlardan Rabbinin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık ve bunlar şirk koşarak yanlış kendi zararına iş yapanlardan uzak değildir. Demek ki bunun suçlarının şeyine burada ayette gördüğümüz şirk. Evet. Şimdi diğer ayette Hicr 74'te böylece biz onların üstünü alt yaptık ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. Ha. Evet, burada da pişmiş taş ve balçıktan pişirilmiş falan bir yanardağ vari, yanardağ lavvari anlatabilir miyim? Volkan patlaması tarzındaki bir şeyle de bunlar ortadan kaldırılmış. Evet. Evet. Şimdi burada burada görüyoruz ki bu ayetlerden Lut kavminin helakı

herhangi bir memlekete uyarıcı gönderdikse kesinlikle oranın varlık ve güç sahibi şımarık önde gelenleri, biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyleri, mesajları bilerek reddediyor, reddedenleriz, inanmayanlarız dediler. Evet. Bilerek reddediyor. Bilerek. Evet, yani biliyor, yani şey yapıyoruz. Bu çok önemli. Doğru. Evet. Bak, doğru ama dediğiniz doğru gelmiyor. Yani size, yani yalancısın şubus değil mi ama demiyor. İşimize gelmiyor. Gelmiyor. Gelmediği işi de biz karşı çıkacağız dediler. Evet. Şimdi İbrahim 13:14'te ve kafirler, yani Allah'ın ilahlığını, Rabliğini bilerek reddeden kimseler elçilerine bak. Ya sizi kesinlikle yurdumuzdan çıkaracağız, ya da kesinlikle bizim dinimize, yaşam tarzımıza döneceksiniz dediler. Bak şeye bak. Evet. Elçilere bak, iki yol gösteriyor size. Ya yurdumuzdan çıkaracağız. Burada sizi malınızdan, mülkünüzden, çorunuzdan, ata yurdundan edeceğiz. Sizi buradan kovacağız. Evet. Ya da tıpış tıpış eski inancınıza, bizim inancımıza geleceksiniz dediler. Rableri de elçilerine bak şimdi. Biz şirk koşarak yanlış, kendi zararına iş yapanları kesinlikle değişime, yıkıma uğratacağız ve onlardan sonra sizi kesinlikle o yere yerleştireceğiz. Bu makamımdan ve tehdidimden korkan içindir diye vahyetti. Bu da Allah'ın vaadi. Bakın tüm müminlere müjde bu. Müjde işte bak, bu. Çok güzel. Şimdi müjde. Elçilere onlar ya. Sizi kovacağız, sizi öldüreceğiz ya da bizim dinimize döneceksiniz diyor ama diyorlar. Allah da elçilerine bir güvence veriyor. Bu müşrikler var ya, bu müşrikleri helak edeceğiz. Evet. Biz bu müşrikleri helak edeceğiz, yıkıma uğratacağız. Sonra da sizi kesinlikle o yere yerleştireceğiz. Evet. Bu makamımdan ve tehdidinden korkan içindir. Eğer ki benim Allah en büyük varlık olduğumu, her şeye gücüm yettiğini inanıyorsunuz ya, ben o güce sahibim. Tabii. Ya, bu o gücün vaadıdır. Tamam. Vaad olacak. Bu tahakkuk edecek. Bu Allah sözüdür. Kesin. Tamam mı? Tabii. Bu Hallak-ı Alem sözüdür. Yani. En güçlünün sözüdür. En güçlünün verdiği size teminattır. Bu yalan diye olur mu hiç? Elçilere vaat etti. Evet. Bak o yer sizin olacak dedi. Şimdi şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Resulullah'ı ele alalım. Tamam mı? Resulullah Mekke'de doğdu, büyüdü. Öyle mi? Orada yaşadı. Orada tebliğe başladı. Mekkeli müşrikler ne dediler? Ama ya bizim dinimize döneceksin. Ya da biz de seni kovacağız dediler mi? Dediler. Dediler. Resulullah da oradan kaçmadı, oradan hicret etti. Görevli olarak etti mi? Etti, tabii. Sonunda o kovdukları Mekke kimin oldu? Gene de İslam'ın. Resulullah'ın Müslümanların oldu. Tabii. Müslümanları oradan kovdular. Anlatabildim mi? Evet. Öyle diyeyim. Hicret etmek zorunda bıraktılar. Bıraktılar ama onlar da mallarını, mülklerini, ana yurdunu, baba yurdunu, hatıralarını, şunu bunu orada bıraktılar. Oraya gittiler. Sonuçta, ama çok sürmedi. 10 sene sonra o yurtlarına da oraya döndüler. İşte müjde tamam. Bu. Allah'ın vaadi bu. Evet. Onun için buradaki mesele şu. Anlatabildim mi? Öyle şey yapalım. Burada müminler çektikleri sıkıntılarla değişik yerlere gitme gelme şeyinde kalsalar da merak etmesinler. Allah o gün elçilerine böyle demişti. Şimdi de elçilik misyonunu yürütenlere aynı hüküm geçerlidir. Ümitsiz diye düşmesinler. Ümitsiz diye düşülmez. Evet. Kardeşim. Allah'ın vaadi var. Ben diyor galip geleceğim. Elçilerim tabii, galip geleceğim galiptir diye. Evet. Biz müminler olarak bütün bunlardan ibretimi alacağız. Tabii. Bunlardan tabii nasibimizi alacağız. Tamam mı? Sen bu hafta süremiz doldu bizim. Tamam. Çok öyleyse tatlı sohbet şey ama Necmi, Allah razı olsun. Bu 8 miydi? 8'in Necmi. Evet. Burada bırakmış olalım. Tamamlanmış 94. olalım. 94. ayetimize kadar değerli geldik inşallah. Değerli izleyicilerimiz Allah'a emanet olun. İnşallah başka bir programda da görüşmek üzere. İnşallah efendim. Buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Semra Hanım'ın buzdolabından çok memnunum. Niye? Buraya her gün yığınla müşteri geliyor. Buzdolabı küçük diye karpuzun en ufağından istiyorlar. Semra Hanım öyle mi? Buzdolabı profilo. Ver diyor oradan. Daha büyüğünden ver diyor. Alan memnun, satan memnun. Kendi sınıfında en geniş net hacme sahip profilo XX large buzdolabını kullan.